oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Nie, wybacz, Zeusie, ale... Trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. To jutro o 21:00 po emisji Słuchowiska rozmowa z panem Ryszardem Krynickim oraz z reżyserem Tomaszem Manem. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Krwawa sobota w Iraku. W serii zamachów zginęło kilkadziesiąt osób, głównie szyici. Kampania wyborcza na finiszu. Tydzień przed głosowaniem konwencję zorganizowały główne partie PO i PiS. Afrykańscy biznesmeni chcą pomóc krajom dotkniętym epidemią eboli. Założyli specjalny fundusz do walki z wirusem. Seria krwawych zamachów w Iraku. Zginęły co najmniej 33 osoby. Według służb bezpieczeństwa i źródeł medycznych jest około 100 rannych. W zamieszkanych głównie przez szyitów 5 miejscach Bagdadu i w mieście Ramadi zdetonowano w sumie 6 samochodów pułapek. Na razie nikt nie przyznał się do ataków, ale według irackiej policji mogli ich dokonać bojownicy z Państwa Islamskiego. W Bagdadzie niemal codziennie dochodzi do zamachów. Do części z nich przyznają się dżihadyści, którzy uważają szyitów za niewiernych. Kampania przed wyborami samorządowymi na ostatniej prostej. Do głosowania pozostał tydzień i dziś dwie największe partie polityczne zorganizowały konwencje wyborcze. Jak przekonywał w Szczecinie Jarosław Kaczyński, tylko kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są szansą na rozpoczęcie zmian w Polsce. Z kolei premier Ewa Kopacz mówiła w Warszawie, że Platforma Obywatelska może wygrywać kolejne wybory. Konwencja PO w stolicy była też pożegnaniem Donalda Tuska z partią. Premier Ewa Kopacz, przejmując władzę w PO, podkreślała, że odbywa się to nie w wyniku kryzysu, nie w wyniku przegranych wyborów, ale w wyniku wielkiego sukcesu Polski i osobistego sukcesu Donalda Tuska. Tego sukcesu absolutnie nie dostrzega prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zarzucał rządom PO zbudowanie systemu, który służy zdecydowanej mniejszości, który za nic ma interesy ogromnej większości obywateli. Nie dajcie się oszukać. Apelował Kaczyński, dodając, że tylko kandydaci PiS są szansą na rozpoczęcie zmian. Te plany są zawarte w naszych programach, w programach naszych sojuszniczych partii. Razem idąc możemy zmienić Polskę. Ewa Kopacz zapewniała, że dla Platformy Obywatelskiej wszyscy ludzie są jednakowo ważni i apelowała, by w wyborach samorządowych głosować na PO. Bo wasz głos będzie głosem za dobrym gospodarzem waszych miejscowości. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Jest specjalny fundusz do walki z ebolą. Założyli go afrykańscy biznesmeni, by pomóc krajom dotkniętym epidemią. Jak zapowiedzieli na spotkaniu w Addis Abebie w Etiopii, przekażą na ten cel ponad 28 milionów dolarów. Pozwoli to wysłać do Gwinei, Sierra Leone czy Liberii co najmniej 1000 pracowników służby zdrowia. Tymczasem, jak podaje charytatywna organizacja Lekarze bez Granic, w Liberii przestała rosnąć liczba nowych zachorowań na ebolę. Eksperci uważają, że częściowo można to zawdzięczać bezpiecznym pogrzebom zmarłych. Nowy sposób pochówku trzeba było ustalić z liderami religijnymi, mówi BBC dr Pierre Formenty ze Światowej Organizacji Zdrowia. Pracowaliśmy z nimi, by wprowadzić te rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony przed infekcją, a jednocześnie zachowaliśmy zwyczaje, które umożliwiają pochowanie tych ludzi z godnością. Lekarze bez granic ostrzegają jednak, że nowych zachorowań może szybko przybywać w Gwinei i Sierra Leone. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia do tej pory na ebolę zmarło prawie 5 tysięcy ludzi z 14 tysięcy zarażonych. Mimo dostatku produktów w sklepach wciąż robimy przetwory na zimę. Z badań TNS Polska wynika, że w ponad połowie polskich domów gospodynie wciąż marynują, smażą i kiszą wszystko, co się da. Co polskie gospodynie robią najczęściej i najchętniej? Jak tłumaczy współautorka raportu Dorota Kachaniak, wcale nie chodzi o konfitury i soki. Królują przede wszystkim ogórki kiszone. O wyższości przetworów ze sklepów nad tymi domowymi jest przekonanych zaledwie 5% badanych. Reszta do domowej spiżarni ma wyraźny sentyment. albo pamiętamy, jak smakują te przetwory domowe i wciąż lubimy je jeść, a może po prostu to jest takie przekonanie, że to, co sami zrobimy, to musi być zawsze lepsze. Warto robić przetwory z powodów zdrowotnych, twierdzi magister farmacji Łukasz Dąbrowski. Domowe specjały pomogą przy chorobie. Na przykład sok malinowy, sok z aronii, tradycyjne ogórki kiszone, bogate źródło witaminy C, kiszona kapusta, jak najbardziej. To, co domowe, nie dość, że zdrowe, to jeszcze smaczne. 80% z nas uważa, że przetwory zrobione w domu są lepsze od tych kupionych w sklepie. Ewa Plisiecka, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Krzysztof Łaniewski. Malkontenci będą kręcić nosem, że Tomasz Adamek już się boksersko zestarzał, zaś Artur Szpilka to pięściarz ciągle nieopierzony, ale tak interesującej walki nie było u nas od dawna. Po godzinie 23 obaj panowie skrzyżują rękawice na ringu w hali w Krakowie. Eksperci więcej szans dają Adamkowi, Andrzej Kostyra też. Zahartowany w bojach o Mistrzostwo Świata, w trudnych sytuacjach, bo przecież z Bryksem boksował ze złamanym nosem, boksował z Kliczką na stadionie we Wrocławiu. Artur takiego doświadczenia nie ma. Nie boksował z rywalami takiego kalibru jak Tomasz Adamek. Większość ekspertów skłania się ku temu, że faworytem będzie Adamek. I tak to wygląda. Dodajmy, że pojedynek Adamek kontra Szpilka obejrzy komplet 17,5 tysiąca kibiców. Gdy słyszymy, że polski piłkarz strzelał gole w Bundeslidze, siłą rzeczy myślimy o Robercie Lewandowskim. On dziś jednak nie zdobył bramki dla Bayernu Monachium w wygranym 4-0 spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt. Dwa razy dla FC Köln trafił za to Paweł Olkowski. To były jego pierwsze gole w Bundeslidze. Gole, które pomogły wygrać piłkarzom z Kolonii w dramatycznym meczu przeciwko Hoffenheim 4-3. W Premier League skromna, ale zasłużona wygrana Chelsea-Londyn na wyjeździe z Liverpoolem, niespodziewany remis 2-2 Manchesteru City w Londynie z Queen's Park Rangers i zwycięstwo 1-0 Manchesteru United z Crystal Palace. W Hiszpanii po dwóch porażkach z rzędu wreszcie wygrała Barcelona 2-1 z Almerią. Nie wygrał z kolei Real Madryt. Jeszcze nie wygrał, ale prowadzi z Rayo Vallecano też 2-1 po pierwszej połowie. W naszej T-Mobile Ekstraklasie dziś trzy spotkania. W zakończonym Lechia przegrała w Gdańsku 1-2 z Koroną Kielce i kontynuuje degrengoladę. Na pytanie, czy może być jeszcze gorzej, pomocnik biało-zielonych Ariel Borysiuk nie zaprzecza. Zawsze może być gorzej, tak? Jesteśmy w fatalnej sytuacji. Nie punktujemy praktycznie w ogóle, mimo że graliśmy u siebie z drużyną, która była za nami, przegraliśmy i no i naprawdę już się nam pali. No będzie myślę gorąco teraz, podczas tych dwóch tygodni przerwy. Nieco spokojniej będzie w Bełchatowie i Krakowie. GKS zremisował z Krakowią 1-1. W trwającym meczu Wisły ze Śląskiem 1-0 po pół godzinie prowadzą goście z Wrocławia. W Plus Lidze wygrana Mistrzów Polski. PGS Kra Bełchatów 3-1 pokonała Efektora Kielce. 3-2 w Warszawie z Politechniką wygrał Jastrzębski Węgiel. Pierwszą wygraną zanotował Beniaminek z Będzina. MKS Banimex 3-1 ograł AZS Częstochowa. I wreszcie siatkarze Kuprum Lublin 2-3 ulegli transferowi Bydgoszcz. W Orlen Lidze Pań w meczu na szczycie Chemik Police nie dał żadnych szans Muszyniance i wygrał gładko 3-0. Teraz Formuła 1. Nico Rosberg wywalczył pole position przed jutrzejszą Grand Prix Brazylii. Drugi czas uzyskał Lewis Hamilton, trzeci Felipe Massa, a Kajetan Kajetanowicz nie ukończył rajdu Korsyki ostatniej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Dziś na trasie przebił dwie opony, ale w całym cyklu spisał się dobrze. W klasyfikacji generalnej zajął czwarte miejsce, a to był jego debiut w tego rodzaju imprezie. Jutro rano silne zamgnienie, zamglenie. Kierowcy powinni być ostrożni, bo miejscami widzialność może nie przekraczać 100 metrów. Na zachodzie mgły lokalnie mogą utrzymywać się nawet do południa. Przelotnie padać będzie tylko na wschodzie, najwięcej rozpogodzeń na północy. W Trójmieście termometry pokażą 8 stopni, w Białymstoku 9, w Szczecinie i Poznaniu 10, w Warszawie 11, w Lublinie i Wrocławiu 12, w Krakowie 13, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może morze nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnicę będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Curly Heads Ruby Dress Skinny Dog. W

Jak zwykle zaczęliśmy od końca, bo najpierw zagraliśmy I Am The River, kończący nowy album Foo Fighters. Teraz gramy dopiero tego albumu otwarcie. Nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale pewnie tak. Kiedy na coś się strasznie czeka, jest to strasznie zapowiadane. I ten balon dmuchany do ogromnych rozmiarów, to jak już pęknie, czasami przychodzi jako pierwsze wrażenie rozczarowanie. I tyle na ten temat. Choć z tej płyty gramy dalej. Dużą przerwę w liście osobistej miała nasza ulubiona Translola, basistka zespołu Ewa Langer z jedną z sił sprawczych festiwalu Transmisja, o której zaraz po piosence Transloli, będzie to oczywiście Pawlikowska Jasnorzewska, porozmawiam z Pauliną Biszczyką. Salotność jest pachnąca. ma. Nie chcę do nieba, po gościńcu iść stromym. Nic tam nie ma. Niech śmierć mi nie będzie niewiastą w całunach, lecz mężczyzną obójnych ramiona. A pęknę w jego ręku jak dzwoniąca struna roześmiana i rozmarzona. Życie nie wniesie ku złotej cyterze, na tęsknym rozkołysanym okręcie. Chcę na pokładzie bezsilnie leżeć w niekończącym się święcie. Paulina Bisztyga opowie nam, czym różni się transmisja w tym roku od wszystkich poprzednich edycji i czym różni się transmisja od wszystkich innych festiwali, bo to, że jest inny, wiemy. Tegoroczna transmisja to jest, że tak powiem, to jest cała niekończąca się masa przypadków, wypadków i splotów dobrej woli ludzi, którzy nam kibicują od wielu, wielu lat. Czym się różni? Różni się oczywiście wykonawczyniami, które przyjeżdżają, ponieważ staramy się nie powielać, aczkolwiek oczy ciorne są tutaj wyjątkiem, ponieważ panie reaktywowały się dla nas specjalnie na festiwal. To była edycja chyba sprzed 2 lat, przepraszam, ale nie mam tutaj mojego kalendarza. I dziewczyny nie grały. Postanowiły reaktywować się co roku na festiwal teraz, nie, tak? Nie. One postanowiły reaktywować się w ogóle, dlatego, że to był pierwszy, to jest pierwszy girls band polski. W latach 90. zaczynały i były objawieniem. Jak widziałam ich, panie w telewizji, no to było to absolutne wow, bo to były same kobiety grające na fortepianie, na flecie, na perkusji i absolutne zjawisko. Panie są z Trójmiasta i potem zawiesiły działalność, natomiast my, pamiętając o nich i o tym, jakie wrażenie na nas zrobiły, napisałyśmy, po prostu od tak napisałyśmy, nie licząc na nic wielkiego, bo wiedziałyśmy, że już nie grają koncertów. No i one zaczęły wtedy się zastanawiać, czy może by nie spróbować się reaktywować. Wiem też, że dałyśmy im bardzo dużo siły i jakiegoś takiego, jakiejś pozytywnej energii. I one zaczęły myśleć o powrocie i złożyły zespół z powrotem na transmisję i teraz grają. Zdobyły pieniądze na swoją płytę ostatnią, którą będą promować podczas tegorocznej edycji festiwalu. Więc dzielne są, a transmisja jest po to właśnie, żeby kobiety miały swoje pole i żeby prezentować ten wycinek sztuki, żeby prezentować pewne zjawisko. Oprócz tego, że to nie był pierwszy girls band w Polsce, bo jestem za stary, żeby tak uważać, jestem pod wrażeniem, bo pamiętam rzeczywiście ich początki i absolutnie masz rację, że wtedy, kiedy zabłysnęły w latach 90., to było coś. Wiem, że w tym roku jak zwykle skrzy się wasz line-up różnymi rzeczami. Opowiedz o najważniejszych, albo może jeżeli zdążymy o wszystkich. Dla mnie osobiście na pewno bardzo ważny będzie koncert zespołu Drekoty. To też jest pewne zjawisko. Ja na początku przyglądałam się z ich twórczości z taką dużą estymą. Nie są to rzeczy łatwe, wpadające w ucho, natomiast ja bardzo widzę jak Ola Rzepka prowadzi niezwykle konsekwentnie ten zespół i bardzo jest to historia progresywna dla mnie. I dziewczyny, one są związane z nami, bo już też grały u nas. A teraz znowu będą promować nowe rzeczy i tą twórczość, która idzie w takim kierunku, no ona bardzo, ostatni utwór Drekotów to jest bardzo hitowy numer. Już nie awangarda, to już są piosenki, które mogą spokojnie na playlistach funkcjonować. Ale tak, Ola Rzepka i Drekoty to jest kwintesencja konsekwencji w założeniu babskiego składu i prowadzeniu go taką bardzo spójną wizją. Oczy Czorne, tak, będzie to ważny koncert, dlatego że, jak już wspominałam wcześniej, panie nie mają łatwo w życiu. One sobie musiały same znaleźć kasę na płytę, wytwórnie oczywiście, jak to wytwórnie, wcale nie płonęły entuzjazmem, ale fani, którzy pamiętają dziewczyny z dawnych lat, pomogli. Ważna będzie część warsztatowa, bardzo ważna. Świetny, wydaje mi się, świetnym punktem będzie wieczór filmowy. Pokaz kina kobiecego, ale też filmy o DJ-kach, o scenie berlińskiej. W ogóle program oczywiście bardzo bogaty. Warsztaty wokalne Joanna Słowińska poprowadzi. To są zawsze warsztaty cieszące się największą popularnością u nas. Sala pęka w szwach, ponieważ Joanna uczy przełamywać opory wewnętrzne przed śpiewaniem. No i jest to taki bardzo interaktywny warsztat. Robiący zresztą mniejszą pewnie wodę z mózgu znacznie od paru programów na ten temat telewizyjnych. Nie wiem, bo nie oglądam tych programów, ale tak, Joanna śpiewa z dziewczynami, które czasami, bardzo często są amatorkami, bardzo często po prostu się wstydzą, bo my mamy takie odium. My śpiewamy tylko w określonych sytuacjach i zazwyczaj są to imprezy i sytuacje alkoholowe. Natomiast jest ten wstyd. Ona pomaga go przełamywać i myślę, że robi to świetnie, czego dowodem był kiedyś występ uczestniczek warsztatów w trakcie koncertu Joanny, bo ona zaprosiła wszystkie swoje podopieczne na scenę, ale też śpiewały z widowni i było to bomba przeżycie. Dlatego mówię o tym porównaniu nieszczęsnym do telewizyjnych programów castingowych, bo tak naprawdę zasada jest ta sama, tylko sposób realizacji inny, prawda? Też jest zespół, jak rozumiem, i ona ma swoje podopieczne, tylko że sposób prowadzenia tego jest zupełnie inny niż tam. Bo tutaj chodzi rzeczywiście o coś, a tam chodzi o coś zupełnie innego. Nie no, te programy, one mają swoją funkcję, czyli tam ludzie idą, żeby się wypromować. Joanna przyjmuje ludzi na warsztaty po to, kobiety na warsztaty po to, żeby one po prostu śpiewały. Nie wiadomo, co one z tym zrobią. Natomiast może być to fajny przyczółek do tego, żeby na przykład założyć potem zespół, żeby się ośmielić, albo żeby śpiewać po prostu dla siebie. Rozmawiamy o transmisji, a nie o programach telewizyjnych, ale zamknę to jednym zdaniem. Tutaj robione jest to dla uczestników. Tam robione jest to dla stacji telewizyjnej. Taka jest różnica. Koniec o telewizji. Tak. My wszystko, co robimy, robimy po to, żeby się integrować, żeby pokazywać coś, tak jak mówiłam, ale też, żeby wytworzyła się swego rodzaju więź, żeby ludzie się poznali. Mamy w tym roku też ciekawy punkt jam session, kobiecy jam session, czyli przyjdą instrumentalistki, a to też jest deficytowy towar u nas, kobiety grające na instrumentach, więc będzie ten jam i zobaczymy, bo to jest dla nas wielka niewiadoma, która z pań się odważy i przyjdzie, na jakim instrumencie będzie grała. Trochę tych instrumentalistek mamy w Krakowie i liczymy na ich obecność. Co jest line-upu jeszcze, bo strasznym entuzjazmem mówisz o rzeczach towarzyszących, a line-up, znaczy mówię o koncertach. No to tak, Drekoty przede wszystkim, Oczy Czorne, potem będzie chór z Kenii, ale to dopiero tydzień po transmisji, natomiast myśmy włączyły dzięki klubowi taką historię, ponieważ panie są na trasie i to jest bardzo rdzenne śpiewanie. Wieczór filmowy bardzo, bardzo serdecznie polecam. No i wszystkie warsztatowe historie, ale na pewno Oczy Ciorne w klubie Piękny Pies i Drekoty to będzie mocny punkt programu. Polecała Paulina Bisztyga. Moc sprawcza, główny duch, bardzo dobry duch. Pani prezes, pani szefowa, nie wiem jak cię jeszcze nazwać, jeżeli chodzi o to, upewnię się tylko jeszcze co do jednego. Nie zmieniło się nic i mimo wszystko panowie mają wstęp. Wszyscy mają wstęp, a ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Ewa Langer jest tak naprawdę trzonem, a ja jestem taką jej prawą ręką. Robimy to razem. Zresztą nie mamy tutaj podziału na żadne szefostwo. Tutaj jest pełna demokracja. Bardzo chętnie przyjmujemy współpracę z zewnątrz i kluby włączyły się właśnie, żeby nam pomóc. Nie rywalizujemy, raczej współpracujemy i wstęp mają absolutnie wszyscy, a mężczyźni bardzo nam pomagają przy tym festiwalu. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy?

door, put out the light. No, they won't be home tonight. The snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Ciekawsze rzeczy dzieją się na bonusowej płycie The Houses of the Holy niż na słynnej Zeppelinowej czwórce, ale może dlatego, że poprawienie schodów do nieba jest wręcz niemożliwe. Niedawno odwiedził trójkowe studio zespół Clock Machine. i zaproponował, że zagra na żywo, akustycznie, swój najnowszy singiel. Wcześniej przez chwilę porozmawialiśmy. Igor Piotr Kuba Michał, czyli Clock Machine. Witamy. O akustycznym koncercie składającym się wprawdzie z jednego utworu, ale koncercie, który jest zapowiedzią, co przed chwilą ustaliliśmy, że powinniście nagrać płytę akustyczną. Kiedy będzie? Możliwe, że to będzie trzecia płyta, bo na drugą już mamy utwory i teraz tylko trzeba wejść do studia, nagrać i, co może być największym problemem, wydać. A akustyczna to możliwe, że będzie właśnie ta trzecia. To ja poproszę nagranie, które usłyszymy za chwilę w liście osobistej jako bonus do tej akustycznej płyty. A tak zupełnie serio, jesteście postrzegani jako najbardziej bezczelny zespół w Polsce, który po epce wydał od razu Greatest Hits. Trzecia będzie akustyczna, rozumiem, że druga będzie normalna, studyjna w międzyczasie. Ale tak zupełnie serio, przy rodzaju muzyki, jaki uprawiacie, rodzaju muzyki, który specjalnie nie patrzy na to, co jest wokół i nie ściga się ze światem, jeżeli chodzi o najnowsze trendy, tylko sięga do korzeni. Granie akustyczne chyba jest, kto wie, czy nie ważniejsze niż to czadowe, bo to, co pokazaliście przed chwilą w nagraniu, to jest dowód na to, że grając akustycznie też można, kto wie, czy nie pokazać większej energii niż przy pomocy prądu elektrycznego, który czasami nas trochę zastępuje i wręcz zagłusza. A tutaj na najwyższych obrotach pracuje żywy człowiek. Przepraszam za tą przedługą rozmowę, ale chciałbym teraz wasz komentarz do tego, co powiedziałem. Znaczy w akustycznym graniu zawsze wszystko wyjdzie, czy każdy błąd i każda jakaś fajna rzecz, która właśnie wyszła. Przy graniu elektrycznym często można właśnie to wszystko zagłuszyć tą całą energią i tym, że jest po prostu głośno. Ale myślę, że jak najbardziej fajnie by było nagrać taką płytę. Znaczy ja się szczerze powiedziawszy nad tym nie zastanawiałem w sumie, ale teraz jak podsunęłeś taki pomysł, myślę, że to jest bardzo dobry będzie pomysł. I wtedy będzie nas trójka puszczać już? Wtedy będzie na mnie, tak? Jak coś z płytą nie wyjdzie. Nie, życzę wam absolutnie, żeby wam ta płyta wyszła, bo na pewno jest potrzebna. Pytanie dość zaczepne. Jak czuje się zespół, który uparcie stwierdził, że trzeba odwoływać się do tradycji, a nie na przykład mieć dużo elektroniki i klawiszów? Klawiszy. Ale brak elektroniki i klawiszów to nie jest też uparte odwoływanie się do tradycji. Właśnie my uciekamy od takiego upartego trzymania się kurczowego tradycji. Raczej chcemy nie uciekać ani od przyszłości, ani od przeszłości. Po prostu grać swoje, tak jak to wcześniej powiedziałeś. Ale jeżeli przyjdzie nam na myśl i przyjdzie nam taka potrzeba, żeby dograć klawisze czy jakieś syntezatory, coś takiego, może kiedyś to się stanie. Ostatnie ważne przeżycie muzyczne wasze wspólne, nie wiem, koncert, na którym byliście, taki, który dał wam do myślenia na własny temat i tego, że co można zrobić. Macie jakieś takie wspólne przeżycie? Kurde, nie wiem, mamy dużo takich dobrych przeżyć, że zagraliśmy ja tam. Mówię o dobrych. Dobre, dał do myślenia, bo czasami złe dają więcej do myślenia niż te dobre. Nie, chodzi mi właśnie o te, które dają dobre do myślenia. Sukcesy rozpieszczają. Tak, tak, mówię o tym, że zobaczyliście coś i stwierdziliście, że no jest to coś, na co nie wpadlibyście wcześniej, a być może należałoby coś takiego. I nie chodzi mi o kopiowanie, broń Boże, chodzi mi o inspirację taką prawdziwą. A pytasz o nasz koncert? Tak. No to nie wiem, myślę, że wszyscy się wspólnie zgodzimy, że to był teraz Woodstock tegoroczny, pokojowa Snak Kryszny, gdzie było pełny namiot ludzi i jak graliśmy rok wcześniej na dużej scenie, to było teraz nieporównywalnie większa energia i to wszystko się tak skumulowało, to była taka po prostu ekstaza, trans i mało co pamiętamy z tego koncertu. I to nam pokazało, mnóstwo ludzi znało już teksty z tej płyty, mnóstwo ludzi śpiewało, a bije dzwon to prawie ze wszyscy i... Możemy założyć, że to była mniej, nie chcę użyć złego słowa, ale mniej przypadkowa publiczność, tylko taka bardziej wasza? Właśnie można powiedzieć, że to była nasza, to był festiwal, ale to nie była publiczność taka festiwalowa w cudzysłowie, czyli przypadkowa, tylko po prostu to była nasza publiczność na przystanku Woodstock, najlepszym festiwalu w tym kraju, naszym zdaniem, więc to było takie fantastyczne przeżycie i dało, podbudowało nas, bo jest ciężko czasami, jak się gra taki... To druga część tego pytania. Koncert innego wykonawcy, który zrobił na was wrażenie, ale na wszystkich. Na wszystkich czterech. Mhm. Na jakim my koncercie byliśmy wspólnie ostatnio? Ostatnio byliśmy w Gdańsku. Na Esperanzy. Na Esperanzie, tak. Ale to nie na wszystkie wywarło wrażenie. No nie, były mieszane uczucia. Ja nie zrozumiałem tego. Ja też. Mi się z kolei bardzo podobało. Mi się też bardzo podobało. Leszek Możdżer po prostu zmiażdżył. Ale to jaki zespół wywarł na nas wszystkich? Kurde, my nie chodzimy wspólnie razem na koncerty, bo tak się raz dobieramy akurat parami. To, co wyszło w tej rozmowie, jest bardzo ciekawe, bo to nie była przygotowane pytanie, nie jest przygotowana odpowiedź. To znaczy, że w zespole są tarcia, że tak powiem, artystyczny ferment i bardzo dobrze, że nie wszystkim się wszystko podoba, bo jak wszyscy się z wszystkimi zgadzają, to z reguły nic dobrego z tego nie wychodzi. To rozumiem, że koncert, na którym wszyscy będziecie zachwyceni jeszcze przed wami. Tak, na pewno. Tak? To życzę wam takiego koncertu mimo wszystko. Niech to będzie jakaś fajna gwiazda. No i tej płyty akustycznej. Za chwilę akustycznie zagracie. Niech to będzie zapowiedź tego, co was czeka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Bo wiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. O nie. Pytasz się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Śpiegując i rów, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz i nie dbam o to. Ucieknijmy gdzieś razem. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie. Choć może lepiej, jak posiedzę bez ciebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie masz, o nie. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamie. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi cię mój Boże. I wiem, że lgniesz do niego jak ćmak. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. Zbliżasz się do niego i tak. Taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sama i gdzie schroniły się przed światłem dnia. Zbiegując mój ruch, dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. Zespół Clock Machine na żywo w trójkowym studiu. Przypomnę, że w liście osobistej za tydzień, w przyszłą sobotę od 20:00 koncert zespołu Kroka. Gościem listy osobistej na żywo będzie Maciek Maleńczuk, który przyjdzie ze swoją najnowszą płytą. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz. To była lista osobista.